سگلا اکثر یہ کہا کرتی تھی زندہ میں سکینہ، اچھا ہوا سغرا جو تمہیں دینا بابا، سغرا اچھا ہوا سغرا جو تمہیں دینا بابا، بیمار تھی تم سے یہ سفر تڑپنا، ان آنکھوں نے دیکھا ہے وہ برچی میں کلے جا، مجھ کو خبر ہے کیا ہوتی ہے گردن، میرا سن مجھ کو خبر ہے، مارا ہے بڑی زور سے ظالم نے تماچا، بے شیر کی حالت خود باپ نے دفنائی ہے معصوم کی میت، پھر کھود کے تربت کو گلا کاٹا ہے اس کا، گردن پہ چھری تھی کچھ دور کھڑی میری پھوپھی دیکھ رہی تھی، پانی نہ دیا شمر نے سوکھا گلا کاٹا، زینب کا اٹھانا دریا کی طرف دیکھ کے غازی کو بلانا، جب سوچتی ہوں سے نکلتا ہے کلے سردنگ پھوپھی کا دربار میں جانا، زنجیر میں جکڑے ہوئے مختار کا نام دیکھا پڑھتے ہوئے نوحہ۔